Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast episode 5, hvor vi i dag skal snakke om det netop overståede Bahrain-løb. Ja, og mit navn er Martin Ishøj. Ja, det skal vi måske lige nævne først. Mit navn er Thomas Blichfeldt, inden vi kører på. Iveren efter at komme i gang i dag, Martin, det skyldes nok, at det var sgu spændende løb. Det var skide godt løb. Der skete meget. Jamen, det var et af de få løb, hvor jeg faktisk synes, uden at jeg skal lyde som en eller anden wrestling-kommentator eller sådan noget, at der var action fra start til slut, og der var action gennem hele feltet. Og der var konstant action. Action, action, action. Og det er meget få ved det her. Du er jo faktisk en wrestling-fan, men... Yes! Yes! Yes! Du læser bøger om wrestling. Det er alligevel... Nå, nu skal det her jo ikke ende med at være en... Lad os lave en wrestling-podcast med den samme. Podcast? Ja, det ved jeg overhovedet ingenting om. Nej. Form lidt. Ja. Bahrain. Aftenløb. Første gang, vi snakkede om det sidste gang. De snakkede dæktemperatur. De snakkede... meget downforce. De snakkede høj hastighed. Jeg vil gerne snakke... Du vil gerne ændre emne. Maldonado. Nej, nej, ikke endnu. Nå, ikke endnu. Lad os gemme kirsebadet, til vi har spist hele kagen. Ja. Og så eksploderer det. Ja, lige præcis. Nej, men lad os... altså, det, overhalinger. Ja, men hvis vi nu tager den helt fra starten af. Starten. Der var jo faktisk ingen sammenstød. Der var ingen Kobayashi. Der var ingen Massa, som fik en skrue i bolden. Der var ikke det helt store. De kom alle sammen godt fra start. Nogle bedre end andre. Og jeg vil da sige, at hvis Bottas indtil videre har haft en nitrospind til sin Williams, taget, jeg tror det var 11 pladser i de to første løb fra starten, så var det Massa, der den anden gang havde lånt nitrotanken. Fordi yeah. Han skød da godt nok afsted som, jeg ved ikke rigtig hvad. Lidt ligesom, at jeg, nu må jeg godt lige have lov til at sige, at jeg valgte jo at sige Ricciardo på den første plads. Mm. Han kørte jo også, nu går jeg langt i løbet, men han lavede jo en god start. Jamen det, han kom jo relativt langt op i feltet, så han havde jo også lånt lidt af det fra Vettels bil, som Vettel havde stjålet i løbet før. Så det igen var en funktionel bil. I nattens mulm og mørke havde han stjålet det tilbage. Ja, jeg tror, han har ligget der med en lille svinsnøgle, ja. Og en umbargo-nøgle. Og skruet løs. Hele natten. Ja. Så det har været en god nat på Bahrain. Det har det. Men nej, jeg synes, det var helt vildt at se. Og først... var der rimelig meget snak om 20 start og så videre, men i de efterfølgende replays, der så man så, at han bare var kommet rigtig godt fra start. Ja. En anden uheldig detalje i starten var så også, at, og det er Räikkönen, der senere kommenterer det, at Magnussen desværre ramte ham igen. Ja. Jeg vil dog sige, der var ikke meget at gøre. Ah, det var sygt. Ja. Altså det er også, nu har Kimi taget antidanskerhatten på, ja, ja. Og det er ikke fordi, jeg har taget plusdanskerhatten, men jeg synes godt nok også, det var en noget vag udtalelse. Danskerparanoian, er der nogen, der kalder den? Ja, det er kun én mand i hele feltet, der måske. Har den, og det er Kimi. Ja. Han alle andre synes stor, egentlig, han stor, flot sølvhat. Ja, med Dannebro. Ja, lige præcis. Og farvet det om natten. Sprithus. Der blev så heller ikke noget ved det. Der kom ikke så meget ud af det. Det var mest ærligt lidt brok for Kimi Räikkönen, og for nu at være helt ærlig, så det ikke rigtig ud, som om det påvirkede resten af hans løb. Nej. Der var igen stærk Mercedes-dominans. Det må man jo i den grad sige, men de havde heldigvis lov til at race indbyrdes, så de gjorde det spændende op front. Ja, og når vi siger Mercedes-dominans, så var det jo faktisk ikke kun Mercedes holdt selv. Det var jo nærmest alle Mercedes-biler, der i den grad gav den gas på den her bane. Hvilket også var noget af det, vi har snakket om, fordi at det er en høj hastighedsbane. Ja. Det var hurtige sving. Det var hurtige langsider. Det var hurtige biler. Mm-hmm. Så havde vi Ferrari. Det var ikke hurtigt. Det var alt andet hurtigt. Det var den italiensk røde mutant. Valgte at mutere. Valgte at mutere til midt på banen. Til noget, der mest af alt mindede om en... blanding mellem en snegl og en myreslure. Og måske en mursten. Ja. Force India, til gengæld, valgte jo så at tage alt det, der virkede. Det kan man sige. De så jo faktisk allerede rigtig, rigtig, rigtig stærke ud i kvalifikationen. Ja. De gjorde det godt, bortset... det er så godt nok 50% af holdet, men her Hyllenberg, han havde jo en lille fejl, som desværre gjorde, at han ikke kom med til Q3. Men det skal jeg da ellers lige over for, at Perez så rådede båd på. Ja. Han satte, var det en tredjeplads? Tredjepladsen, ja. Og den vekslede han jo faktisk efter et fuldstændig afsindigt løb. til en afsindig flot tredjeplads i selve løbet også. Det var, jeg hatten af for Frosindia. Du har jo nævnt det før, og jeg må også tage hatten af for dit fremsynlighed, fordi jeg synes satan, det er godt set. De kører godt. Ja, det gør de, men det er også et spørgsmål om, at Frosindia har hele tiden haft potentialet, vi har før han snakket om, at de droppede udviklingen af deres bil fra 2013-sæsonen meget, meget tidligt for at fokusere på 2014, og jeg var egentlig overrasket over, at de to første løb ikke lagde stærkere fra starten, men det fik de godt nok råd både på. Altså, vi snakker om en Hülkenberg, som med en rigtig flot femteplads bagefter var ude at sige, hell of a drive. Altså, jeg tror, det er første gang, jeg har set ham rose sig selv, og selvfølgelig også rose holdet, men hvor han var helt oppe at ringe over, hvor godt det var gået for dem. Og Perez, jamen, der er jo ikke rigtig noget at sige om Perez. Nej. Han var ude og fortælle historier om, at efter han var blevet fyret fra McLaren, overvejede en hel at droppe for ham lidt, og det var jo Martin Whitmarsh, der hjalp ham med at komme ind hos, eller måske lidt åbnet døren for ham hos Force India og så videre, og blive fyret fra McLaren, kom over i Force India, som er et hold med potentiale, men det der... Men det er ikke McLaren, og nej, det er ikke Red Bull, og det er ikke et stort hold. Vel? Nej, og det er et hold, der i lang tid har været kendt som et godt midterfield hold, ikke? Og så tager han altså lige en tredje plads foran blandt andet McLaren og de andre Mercedes-biler. Ja, man må sige, at McLaren, de vælger jo så ikke at gennemføre. Jeg ved ikke så meget, om de vælger det, eller om det er koblingen i begge deres biler, der vælger at sige, nu vil jeg ikke gennemføre. Men ja, det får vi jo se. Fordi hvis de skifter gearkassen, og det er den, så er der jo straf. Så vidt. Ja, så er der fem positioner, tror jeg. Ja. Ja. Men der er ingen tvivl om, at McLaren har problemer, og de har større problemer end de regnede med, altså. Og de har større problemer, end de virker til, at de har lyst til at indrømme. Ja, Bottas er i hvert fald ude med det største gang, vi smører pressen med smil og glade historier. Ja, fordi det lurer under overfladen. Ja, det synes jeg også. Og igen, nu er det måske mig med danskerhatten på, men altså Magnussen, jeg synes, han kæmpede med alt, hvad han havde. Men det var et spørgsmål om 5-6 omgange inde i løbet, der så det faktisk ud, som om han mistede sin bagdæk, ikke? Jo. Altså, han gled rundt over det hele, og der var ikke noget grip, og den her, han havde i lang tid Ricardo liggende bagved sig, og man vidste, det var udelukkende spørgsmål en tid før Ricardo åede ham. Altså, det var nærmest... Han lavede det, man i gamle dage kaldte fysikelatoget, ikke? Jo, altså, det var... Ja. Eller trulitoget. Ja, trulitoget, undskyld, ja. Ja. Trulitoget, ja. Ja. Nå, men ja. Og så var der Williams. Ja, som imponerede mig og ikke imponerede mig på samme tid. Ja, altså, man kan jo ikke rigtig kritisere dem, fordi de egentlig kørte jo et rigtig, rigtig godt løb. Men i sidste ende fik de bare ikke vekslet det til det, som... Til noget som helst? Nej, det gjorde de ikke. Altså, faktisk... Lidt ligesom løbet før, ikke? De havde potentialet, og de havde... Altså, i Malaysia, der havde de Bottas, der kunne køre stærkere. Men... fik ikke lov til at komme forbi Massa og kunne udnytte det potentiale. Og løbet forinden, der var det Bottas, der selv satte ja, han valgte, den i muren, ikke? Han valgte at sætte den i muren. Ja. Så. Så altså, vi endte jo her med Williams med Philip Massa på en 7. plads, og Williams med Valtteri Bottas på en 8. plads. Ja. Det kan de heller ikke være tilfredse med, ej, det tror jeg simpelthen ikke. Og i særdeleshed, fordi det her, det var jo bane, hvor de havde testet. Og altså, det så så godt ud for dem, at de nærmest fra starten af har sagt, at vi kommer ikke til at køre særlig mange tests her, fordi at vi har simpelthen ikke brug for det. Vi har fået al den information, vi skal bruge. Men med til historien hører så også, at der kom jo den her safety car 10 omgange inden, og der blev de altså fanget virkelig, virkelig dårligt i forhold til deres strategi og så videre. Det kan jo selvfølgelig sætte et hvert hold ud af et løb, men... Men endnu en gang er resultatet bare, at Williams, jeg vil ikke sige skuffer, men i hvert fald ikke indfrier deres potentiale. Men igen, lad os nævne tre hold, som har skuffet. Ferrari, Red Bull. Williams, ja. Red Bull. Ja. Vi har tre hold, der alle sammen ligger bag i Force India. Ja. Og det, der må jo... Der skal, altså, hos de røde hængste der, sorte hængste med de røde biler, der sker noget snart. Jeg tror ikke, at de kan blive ved med at leve med 8 år uden en verdensmester. Men hvad er løsningen? Jeg ved det ikke. Altså, fordi... Igen, vi har snakket om, de mangler et røvhul. Ja, det gør de. De mangler høj grad i røvhul, som simpelthen kan indpiske noget disciplin, for nu at sige det på den måde. Men de mangler også, tror jeg, en motor. Jeg tror ikke, Ferrari-motoren tilnærmelsesvis er stærk nok. Nej, nej. Jeg synes efterhånden også, det ser ud som om, den halter bagefter Renault-motoren. Ja. Og det er eddermame problematisk. Ja, det er vildt, når en fransk motor i virkeligheden er ved at slå en italiensk. Ja, en er godt nok fra en fransk bilgigant, men vi snakker stadig et italiensk brand, som I kunne vide, hvor mange år har levet af at lave de ypperste sportsvogne og så videre, ikke? Man skulle tro, de havde lidt ekspertise der. Og samtidig, hvad tænker du på, når du siger fransk? Renault? Ja, de franske, ja. Men ja, altså en fransk bilgigant, ja, ja, en italiensk, som godt nok også er ejet af Fiat-koncernen. Ja, ja. Nå, det var bare, jeg misforstod det. Ja. Sidespor, det er også lige meget. Nu fik jeg så lige igen i weekenden set optakten på den britiske udsendelse. Og her var der en journalist fra et stort engelsk bilblad, som simpelthen havde fået indsigt i, hvad det var, der helt specifikt gjorde. En af detaljerne, som helt specifikt gjorde Mercedes-motoren, så komplet overlegen. Og det er simpelthen den måde, de har installeret turboen i motoren. Kølingssystemet kræver ikke nær så lang en omvej. Det er et meget mindre kølingssystem, de bruger til deres turbo på deres motor. Og det betyder selvfølgelig også, at du kan bygge bilen. Altså nu er det her en grov bagatellisering af, hvad de har lavet. Men det betyder simpelthen også, at de kan bygge bilen meget smallere og meget smallere. Det er jo der, hvor Red Bull excellerer og så videre. Ja. Det er jo aerodynamik og hele smidtet. Og samtidig betyder det, at de har en mere kørbar motor, fordi at der ikke er det her turbolag. Altså turbotrykket skal simpelthen ikke så langt i motoren. Det har ikke så langt at rejse. Så det giver også en bedre kørende motor. Og den britiske udsendelse her, de sammenlignede det faktisk, altså den fordel, du får ved Mercedes-motoren, sammenlignede de for eksempel med den revolution, der havde været i double diffuseren, som var et sted, hvor Red Bull accelererede, med Coanda-effekten, som var en effekt, som McLaren opfandt, og andre så siden han kopierede. Forskellen lige nu er bare, at hverken Renault eller Ferrari, selvom de havde know-howen, kan lave en efterligning af det, fordi de må ikke ændre motoren. Nej. Man kan så sige Honda. Jeg ved ikke, man må gå ud fra, at de er så langt med deres motor, at hvis de ikke allerede har lavet det på samme måde, så kan de ikke nå at gøre det på nuværende tidspunkt. Men det er skræmmende, fordi vi snakker altså motor som potentielt. Nu kan jeg ikke huske, hvad regelsættet siger, men jeg mener i hvert fald, de er låst 5 år. Og det vil altså være 5 år, hvor de andre bagud. Jamen de andre teams eller andre motorleverandører simpelthen skal finde en eller anden effekt eller et eller andet trick, et eller andet loophole, som opvejer det her. Og det kan jeg simpelthen ikke se lade sig gøre. Dermed ikke sagt, at Mercedes-holdet eller et af de andre Mercedes-hold et af de andre hold, som bruger Mercedes-motor, kommer til at have den samme fordel 5 år fremover. Men det er bemærkelsesværdigt, og det er første gang i meget, meget lang tid, vi har en effekt, som ikke bare kan efterlignes. Men det kan man jo sige, at det kan gå hen og blive McLarens fordel og Ferraris kæmpe, kæmpe ulempe. Forstået hvordan? Ja, fordi at McLaren skifter motor. Lad os nu sige, at Honda, de laver en sublim motor. Ja. Så kan de gå ind, fordi de har øvet sig rigtig meget, ja, uden at være på Formel 1-banen. Det kan også gå en helt anden vej. Mm-hmm. Og så trumfe den her Mercedes motor. Så har de 5 år. Nej, det har de så ikke, men så har de i hvert fald 4 år, hvor, ja, de kan gå ind og styrke det her, ja, og gøre sig bedre og bedre og bedre. Hvor Mercedes nu er god, så kan det være, at Honda er rigtig god næste år. Mm. Men et teamfabrik som Ferrari, som kun leverer til Ferrari, og som kun har deres egen motor, de kan edderbanken være sat godt bagud. Ja, og igen. Ja, og jeg skulle lige til at sige igen, fordi det har jo altså ikke sat særlig godt ud for Ferrari i meget, meget lang tid nu. Med til denne her historie hører så også, at det er også et spørgsmål, som jeg stillede på vores Facebook-gruppe, som I naturligvis skal skynde jer at hoppe ind på, hvis I ikke allerede har gjort det. Den hedder det samme som podcasten. Men et spørgsmål er også, når McLaren nu næste år dropper deres Mercedes-motor, og i stedet for hopper over til Honda, så er der potentielt en Mercedes licens tilbage til resten af fældet. Ja, det er jo spændende. Som resten af fældet kan slås om. Og der er jo nogle hold, som altså Ferrari vil af gode grunde aldrig kunne bruge den her motor. Men med al den kritik der eksempelvis har været af Renault. Så er der Lotus. Jamen, ja. Det er jeg tænker meget mere Lotus, end jeg tænker Red Bull, fordi Red Bull er blevet primært... Altså, det er fabriksholdet nu. Ja. Det er Renault-fabriksholdet, så det er meget usandsynligt, at de hopper... Det må være nemmere for Lotus at skifte Renault ud, end det må være for Red Bull. Men tænk sig, hvis et tidligere... Det er jo ren spekulation, det er. Men tænk sig, hvis et tidligere fabrikshold som Lotus smider alle kontrakter og siger, nu smutter vi over til Mercedes. Jeg tænkte også, hvad ville der ske med et hold som Caterham? Sauber. Ja. Hvis de... Ja, Sauber, ja. Men... Ja... Det er jo, Jamen, der har de stadigvæk så mange aerodynamiske problemer hos Caterham, så der vil det ikke ske en skide. Den er jo stadigvæk bygget af samme del fra Lego-klodser, der er bygget i vores størrelse. Men tænk så nu, hvis Kobayashi kunne få mere fart på langsiden. Hvad vil det ikke gøre for hans karriere? Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at han har det samme sted. Det kan godt være, at han sikrer en førsteplads. Det er Kobayashi, vi snakker om. Alt kan ske. Martin, helt generelt om regnløbet. Hvad var din indtryk? Godt, skidt? Lige imellem. Altså, ej, jeg synes det var helt vildt godt. Ja. Jeg synes ikke rigtigt der var et tidspunkt hvor jeg så den optaget. Jeg så det ikke live. Normalt nogle gange kan jeg have det med at sidde og spole i nogle af tingene, fordi jeg synes at det har været givet. Jeg så det fra indtalen. Ja. Og jeg har set det 3 gange nu. Det synes jeg var en genganger, også begge to imellem, at vi får set det. vi får set det for mange gange. Men det jeg bider rigtig meget mærke i, det er antallet af altså overhalinger. Og hvor mange gange du har dueller. Det er jo helt løbet igennem. Det er usandsynligt mange gange, hvor de kæmper. Og de kæmper ikke bare det her overtaking-kæmpning, hvor der ligger i. Men de kæmper om det. Ja, det er reelt race, altså, hvor man kan næsten mærke, at de ligger og kaster skruenøgler i hovedet på hinanden, og det er, at de kører forbi. Fordi der er så meget nerve, og alle vil vinde i år. Det synes jeg også er helt vildt fedt. Der er ikke... Jo, der er 2 Mercedes'er ude foran, men de ligger fem også og kæmper. Det synes jeg også er fedt. Ja, det er jo så det, det fik vi... Jeg ved ikke, om vi fik snakket så meget om det, men altså... Løbet er rigtig godt, og så lige så sker der jo det her, at der kommer safety car med 10 omgange tilbage. Og så er det jo ellers, at Rosberg siger, nej, fandme nej, nu tager vi den her slåskamp. Og så ligger de ellers og kører, jamen vel, en af de bedste dueller, vi har set de sidste, gå ved, mange år. Ja. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Og man kan sige, nu har Mercedes efterfølgende været ude og sige, ja, vi siger altid, at vores kører, at de skal have lov til at ligge og kæmpe om det, og der skal være plads til dueller, og vi gør sporten utrolig spændende osv., og det har de selvfølgelig også ret af. Jeg tvivler på, de har haft de samme positive udtalelser, hvis... De havde flanket hinanden af i et eller andet sind, så tror jeg heller ikke, det havde været store julehensker og fedt ræs, der må komme ud af den lejr. Men for filen... Og så må jeg sige, at jeg har så meget respekt for den måde, Lewis Hamilton håndterer en bil på. Ja. Han kører... Altså, han viser for første gang mig, hvor gudsbenådet en kører han er. Okay. Fordi hans hoved er kommet ned. Jamen, men det virker som om, at den her modenhed, som så mange har efterlyst om ham, fra ham i lang tid, det er ikke bare noget, han snakker om mere. Den er rent faktisk ved at sive ind nu, ikke? Jo, og hans erfaring er også væsentligt større, kan man sige. Mm. Så de der, da Rosberg endelig kommer forbi, så er han jo lige med det samme, så er han op forbi igen. Altså, der er ikke så meget at komme efter. Det tror jeg også, Rosberg indser på et tidspunkt. Ja. Hvis han skal have ham væk, så må han tage baghjulene på ham eller et eller andet. Og så synes jeg, og det er så bare lige lidt ekstra krydderi på toppen af det her race, som de to så har. Jeg synes, det er helt fantastisk at se, at efter de begge to sniger, kommer ud af bilen og så videre, lige gør klar til at juble, så inden de begynder at juble, så tror jeg, det er Rosberg, eller også er det faktisk Hamilton, der løber hen til Rosberg, og nærmest takler ham og trummer ham lidt på maven, og så slås de lidt for sjov, tager begge to hjelmen af, og er kæmpe stor smil. Og Rosberg har efterfølgende været ude at sige, selvfølgelig havde jeg nærmest gerne skåret min arm af for at få sejren osv. Og det kan jeg kun give ham, selvfølgelig. Altså, han er en vinder, det er de begge to. Men det her med, at der er nok overskud til, at de begge to kan give hinanden klap på skulderen og sige, din store idiot, eller hvad de nu siger. Ja. Lidt for sjov med et smil, og stadig være glad på hinandens vegne osv. Jeg tror heller ikke på, at det kommer til at holde sæsonen igennem, at det lige pludselig er verdensmesterskabet, der adskiller sejr og så videre. Men lige nu synes jeg, det er et helt fantastisk aspekt at se. Altså, det var ikke ligefrem sådan noget, man så for Vettel og Webber, vel? Nej. Altså, og omvendt vil jeg sige igen, hvis de havde sat hinanden i væggen, så havde jeg heller ikke været sikker på, at det havde været store klapper og leg på græsplænen, når de stod ved sådan af to rygende Mercedes. Så det er ret. Men i sejrens sødme, så er det jo fint, at de har det godt, men jeg tror, det ender bræt, når den ene eller den anden er skyld i, at den ene af dem ikke vinder. Den, ja. Altså, det, der hvor at der er en af dem, der kører den ene af, der stopper det venskab på en eller anden måde. Så kan det være uforskyldt eller ej, men jeg tror ikke, jeg tror hverken Hamilton eller Rosberg er store nok til at sige, at det er fandme okay, min makker, han kørte mig af, fordi han... Eller jeg tager den på holdet også. Ja, nej, det tror jeg ikke meget. Altså, det har sin naturlige slutning, sådan noget. Men fedt race. Fedt race, det ved du egentlig om. Ja, hvad tager du frem af højdepunktet? Jamen, altså, det er mest af alt Force India. Det er, som vi har snakket om før, de der Mercedes, så regner man sådan lidt med, jamen, de er kørt og så videre. Men en ting er, at Perez ligger indet og kæmper for det her, og ender med en tredje plads. Jeg havde nok forventet, at den første plads, siden Fisichella's plads for Force India, kunne vide, hvor mange år siden, der ville komme fra Hülkenberg, og jeg ser ham også stadig som den bedste af de to kører. Når det er sagt, så er det dele med godt kæmpet af Paris. Og samtidig så har vi altså en Hylkenberg, som han startede på den 11. eller den 12. plads, og kørte den op til den 5. plads, holder den med, ja, altså sørger nok faktisk for, at Paris han kan få den her 3. plads, ikke? Og et af de emner, vi snakkede om sidst, det var jo det her med et hold, som arbejder for hinanden, som hjælper hinanden, som sikrer holdet så mange point som overhovedet muligt. Og det må man eddermame sige, at Force India gjorde her. Ja. Og så er det bare, altså, det er to sympatiske kører, som man tænker, jamen de fortjener alt, hvad de får. Så det er jo rigtig lækkert at se. Jeg vil bare lige afslutte med at sige. Og så synes jeg altid, det er utroligt spændende med sådan en slags hold her, som løfter sig. Og se, om det er et hold, som er i en ekstrem udvikling. Altså det kan godt være, at Force India allerede i det næste løb slet ikke kan følge med mere og så videre, men det kan også være, at det her det er starten på noget virkelig stort for Force India. Ja, altså, og det, jeg kunne godt være villig til at snakke om et af vores andre punkter, så kommer senere, det her med, at loftet for pengene, det bliver fjernet. Jamen lad os tage den med det samme. Fordi det vil jo gå ud over lige netop sådan et hold som Force India. Jamen du skal nok lige forklare den først. Jamen det er jo, at jamen, du har historien, så er det nok bedre, at du gør det, men... Ja, nu skal jeg lige finde den. Jo, men der er en historie her om... skal jeg lige finde den her. Der er en historie om, at det her spenderingsloft, hvad hedder sådan noget på dansk? Altså, hvor mange penge de enkelte hold må bruge forud for sæson. Det har i lang tid været op til diskussion, fordi at der selvfølgelig er nogle hold, der i og med, de råder over større kapital, også kan bruge flere penge på deres udvikling af deres biler. Så der har i lang tid været snak om, at der skulle laves en grænse for, hvor mange penge man kunne bruge per sæson. Og det var egentlig en af de ting, som jeg i lang tid havde tænkt, jamen selvfølgelig, den slags skal der være, da det undrede mig, den ikke allerede var der i forvejen. Nu er den så helt fuldstændig blevet droppet, og det er eddermame skræmmende. Ja, og udhulende, altså lige så udhulende som det er at se fodboldterminologi, undskyld, men at se store hold, som har siddet øverst på posten i mange år, kan købe dyre for alle de mindre klubber, det vil sige, at de ødelægger talentarbejde og alt det her for alle de andre. Det kan godt være, at de har bedre hold, men man har bare flere penge, så man køber de bedste talenter, og så bygger vi vores hold sammen på det. Altså, man snylter lidt på de andre. Det er lidt det, der sker at ske i Formel 1, og det har været der i mange år jo i virkeligheden. Formel 1 er jo bygget på de dyre hold, der har prøvet det. Så en gang imellem har der været sådan en underdog, der har vundet. Som lige har brugt igennem, ja. Ja, men nu har man jo rent faktisk taget en beslutning om, at det skal dø. Ligesom man gjorde i NFL. Mm-hmm. I har så også mange penge. Og NFL-systemet er jo exceptionelt smart. Ja, at du har det her 100 millioner cap. Mm-hmm. Altså, for hvor meget må du bruge på dine signings. Og man har lavet det samme i Formel 1, jeg kan ikke huske, hvor meget det var på. Nej, det var 300 det. Det var mange penge derudover. Ja. Men de blev jo aldrig enige om, hvad skulle det indeholde? Var det både på udvikling og på lønning, eller var det kun på udvikling, eller var det på tech specs og ikke så meget andet? Så nu er de fjernet det, og det kommer til at gå ud på Sauber. Det kommer til at gå ud på muligvis et hold som Lotus, kunne jeg godt forestille mig. Altså jeg vil nærmere sige, de eneste hold, det ikke kommer til at gå ud over. Det er Ferrari. Det er til dels Ferrari. Altså Ferrari er jo heller ikke over på at bruge samme budget som Red Bull ja. Og så Mercedes, ja. Og til dels McLaren. Men altså, Red Bull og Mercedes, det er jo, jeg ved ikke nødvendigvis, om de kommer til at bruge flere penge end for eksempel McLaren eller Ferrari, men det er i hvert fald dem, der har mere kapaciteterne end nogle andre, har kapaciteten til det, bare at sige, jamen det kommer til at koste et øl. Red Bull, en af de kritikpunkter, som i mange år har været rettet mod dem, har jo netop været, at de har brugt svine mange penge på at udvikle det, men alle komponenter af deres Formel 1 hold. Og det er jo så noget, der tyder på nu, at det kommer bestemt ikke til at ændre sig. Nej. Og det gør måske sporten en smule enspor. Ja. Desværre. Ja, synes jeg, men der er også nogle andre fordele i det, som Ferrari-fan, og det gør, at de måske har råd til at proppe nogle flere penge i. Ja. Man skal jo ikke tage fejl af, at Ferrari er ejet af Fiat-koncernen, og Fiat-koncernen har en kapacitet. Ja, men hvis man kender Fiat, så var de, blev de jo opkøbt af Volkswagen-koncernen i sin tid, og så kunne de ikke komme til at tjene penge på Fiat-koncernen, så på et tidspunkt så sagde de, vi vil ikke have noget med at gøre, hvis I skrider jer selv, så får I den her pose penge, og det sagde Fiat, ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne være os selv igen, og vi bruger den her penge til at købe det der Detroit-selskab, som hedder General Motors, for $1, på et tidspunkt, så tog de alle tegninger fra General Motors ned i Fiat-koncernen, og det er derfor, vi har alle de her mærkelige amerikanerlignende Fiat-biler kørende rundt lige nu. Så de har en kapacitet, fordi de er blevet store på det amerikanske marked igen nu her. Selvom der ikke er opsving i USA nu, så har de lavet europæisk kvalitetsstyrede biler i USA med airbags og sådan noget, som lige pludselig gør noget for den amerikanske forbruger. Så de har nogle penge at bruge. Det var sådan et insider. Det var et voldsomt sidespor. Ja. Og det gør også, at de har nogle tegninger, fordi at de har taget alle specifikationerne, som General Motors i sin tid har lavet, og det er ikke nødvendigvis på Formel 1-udvikling, men det er på udvikling på så mange steder, hvor de amerikanere, de har brugt penge, og dem har de bare taget ned i lommen, uden det har kostet dem en krone. Og dem kan de bruge til at udvikle på. At de så ikke kan få en Formel 1-bil til at virke, det er så en anden side af sagen. Ja, så tror jeg, det er vigtigt at adskille Ferrari fra Fiat, fordi det, selvom det er moderkoncernen, der hedder Fiat, så er det stadig to forskellige firmaer, ikke? Ja, og men de herren giver, herren tager, herren er en guitar, ikke? Altså, jeg tror også, de deler. Jeg tror ikke, Fiat-koncernen er uinteresseret i, at Ferrari på Formel 1-banen gør det godt. Men nu kan vi næsten lige så godt springe videre. Nu er vi jo lidt ved det. Jeg synes dog lige, at vi bliver nødt til at afrunde snakke om løbet med, at vi jo har sat et par top 5. Når du sidder og drikker Faxe-kondi jo igen. Ja, det er dejligt. Det er min præmie. Nej, jeg tror faktisk ikke. Jeg tror, vi er nogenlunde gode om det. Lige gode. Nej, jeg tror, Ricciardo. Jeg vil sige, Ricciardo, mit skud på Ricciardo var ikke så værst. Nej, men altså, du havde jo en top 5, der hedder Ricciardo, Hamilton, Bottas, Rosberg, Raikkonen. Jeg havde en top 5, der hedder Rosberg, Hamilton, Bottas, Magnussen og Hülkenberg. Og den kom til at hedde Hamilton, Rosberg, Perez. Det var der ingen af os, der havde tænkt på. Ricciardo, der var du rimelig godt med. Og så havde den Hülkenberg, som jeg havde på 5. pladsen. Så jeg tror jo sådan nogenlunde lige går om det. Lad den ligge. I næste men uge. Men Bottas er helt skævt, ikke? Jo, Bottas er helt skævt. Ja. Men i næste uge, der skal vi jo snakke om sæsonens næste løb. Altså, vi sætter ikke hold før på næste torsdag. Lige præcis. Så derfor, så synes jeg, vi skal springe videre til ugens overskrifter. Jeg videre med over ugens overskrifter. Min første, det er, at Montezemolo, han valgte at tage sin kalveskindstaske og sine pæne loafers og trisse ud af Bahrain-banen, fordi han simpelthen blev så frustreret over at se en Ferrari, der var så langsom, som han selv har udtalt. Det var noget af det værste i hele hans karriere. Altså, nu kan jeg ikke huske helt præcis, hvilken overhældelse. Jeg tror, det var en overhældning af en Force India lavet på en Ferrari, hvor den simpelthen fik det til at se ud som om at Ferrari'en var en mursten på banen. Og det var lige præcis der, efter det var blevet vist, så sagde Montezemolo, det gider jeg ikke det her. Og så gik han. Og det siger vel egentlig alt om, hvor Ferrari er nu. Ja, hans udtalelse er, seeing a Ferrari so slow on the straight gives me great pain. I was not expecting much from this race, but something more than this. Ja, og det skal så siges, at Ferrari vidste godt, og det er jo så også det, han gav udtryk for, at det her det ville blive et hårdt løb for dem. Men der var nok ikke rigtig nogen, der havde regnet med, at det ville se så skidt ud, fordi det var nærmest under deres værdighed. Altså. Ja, altså det var også to frustrerede kører på radioen, det var man ikke i tvivl om. Så. Men det var den ene af de nyheder, jeg havde. Ja, så har jeg en nyhed, der hedder, at Vettel han er ude at sige, we were not good enough. Altså at Red Bull simpelthen ikke var gode nok. Og det kan man jo så sige om, hvad man vil. Nej, de var ikke gode nok, hvis vi sammenligner med, hvordan de så ud sidste år. Men det er igen bemærkelsesværdigt, at det er Ricardo, som stikker af fra Vettel. Og nu kan Vettel så bokse nok så meget over, at de ikke var gode nok. Vi snakker altså stadig en Ricardo, som sluttede på den fjerde plads. Og startede, ja, det er måske en dag endnu ikke, ja, ikke? Startede på en 14. Ja. 14. plads. 10 passer, noget han har hentet. Altså, han nåede også overhalet Vettel. Han nåede overhalet Vettel, som faktisk ender på en 6. plads. Ja. En 6. plads. Så jeg ved ikke rigtig, hvor Vettel han får det fra. Og det er så bare mit eget syn på denne her sag, men det er, hvis jeg var Vettel, som i forvejen altid har været, jeg vil vinde typen, så vil jeg godt nok lukke røven begynde at køre bil. Nej, det ved jeg så ikke, om jeg vil. Men jeg vil begynde virkelig at overveje min situation lige nu. Fordi vi snakker altså en Ricardo, som har vist sig ikke kun at give ham modstand, men har vist sig til tider også at køre fra ham. Og så kan vi snakke nok så meget om, jo, men det kan godt være, at Vettel har siddet med utrolig mange problemer i bilen, og det her Ricardo på påfaldende vis ikke. Men det er jo altså den samme situation, som Webber oplevede i, hvad var det, 4 år, da han kørte for Red Bull, at hver gang det gik noget galt, jamen så var det hans bil, det gik galt med. Jeg siger ikke, at det er spørgsmål om karma her, men det er påfaldende, at det er Vettel, der ud med al den her kritik, hvor Ricardo faktisk bare kører. Ja, altså, og så kan man sige, at Ricardo har også væsentligt pænere tænder. Ja, og et kæmpestort smil. Ja, så ja. Med så. Det, så... Så går vi videre. Ja, jeg har faktisk, at Jean Todt, han er i gang med at snakke om regelændringer. Mm-hmm. Men det kommer så af, at Red Bulls Dr. Helmut Marko. Eller Dr. Helmut. Ja, hvis man må. Hvis man må, det er kun Adrian Newey. Så han er ude og udtale, at han synes, vi har været inde på det før, men straffen til Ricciardo er for hård. Ja, den kører Red Bull jo stadig på, de er jo... Ja, det er noget op i det røde, at han både får en 10 grid plads penalty, plus han får straffen med en drive-thru, plus han får straffen for tiden, at de skal skubbe bilen tilbage i pitten. Og der må jeg, altså, jeg synes stadig, det er vanvittigt. Det er faktisk vand lige på din mølle, som du snakker om sidste år. Ja. Men nu er, eller sidste gang, det er, at Jean Todt er i gang med at kigge på en regelændring, fordi straffen muligvis har været for hård. Mm. Altså det, de også siger, det er, at han forlod jo ikke pitten uansvarlig. Det kan vi så diskutere, for det synes jeg måske, det han gjorde. Men det, Dr. Helmut, han siger, det er, at han forlod pitten, og så kom han 5 meter ned ad banen, og så råbte han, guys, my wheel are not on. Ja. Og så bremser han, og så skulle de bakke den tilbage. Ja. Altså, jeg vil stadigvæk sige, set fra tv-synspunktet, synes jeg stadigvæk, han kører i det, den ene mekaniker sidder og vinker. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald den ene af den. Og den anden ting, som de er ved at kigge på, det er næsen. Ja. Næsehøjden, at den er for lav. Primært på grund af Maldonado-uheldet, at det skal ikke kunne lade sig gøre, at man på den måde kan køre ind i en bil og sådan flippe over. Og her vil jeg også sige til vores lyttere, bare rolig, Maldonado kommer vi tilbage til. Ja, men det var min... Jamen, jeg synes lige, Jean Todt, nu du lige er med ham, så vil jeg bare lige tilføje, at de jo altså også ved at genoverveje den her regel med, at hver de to-tre sidste løb skal give dobbelt point. Ja. Om det kan svare sig. Men det er der ikke kommet nogen afgørelse på. Og der er jeg jo på den side, at jeg synes, at man skal beholde point igennem det hele, for jeg kan ikke se, hvorfor man skal køre for... Altså, det giver ingen mening. Det er jo ligesom at sige, at man skal... Hvis de sidste 3 kampe af dit VM, der får du dobbelt point. Hvorfor? Ja. Altså, men, hvad, Din respons har jo været den samme som utallige ex-Formel 1-kører, som har, jeg kan ikke huske, om det var Eddie Irvine, eller hvem det var. Men det var Jacques Villeneuve. Ja, nej. På et tidspunkt udtalte sig om, at det ødelagde sporten, og det var, nu skal I holde jer for børnene. Hold jer for ørerne, børn. Men det var decideret bullshit. Så det kan man jo så sige om, synes om. Men, ja, det har du aldrig hørt før, det udtryk. Hold jer for børnene. Jo. Ja, og godt. Ja, lige præcis. Det kender alle os, der har børn. Det næste, jeg vil sige, nu skal jeg finde her, det er Button, der er ude at sige, at han ser McLarens nuværende bil, og vi snakker altså ikke McLarens bil om 3 eller 4 løb, eller McLarens bil for næste år, eller lige meget. Han mener, at McLarens nuværende bil er den anden bedste i feltet efter Mercedes, og det kan jeg ikke få til at passe nogen steder. Altså, nu er det jo ham, der sidder i den, og ikke os. Så der må tydeligvis være noget PCP eller Angel Dust, der ryger ud i den. Fordi at han har et betydeligt bedre løb end alle andre. Til sydenlandet af en eller anden grund. Jeg ved ikke, måske endda hans helt egen version af Bahrain. En version, som I andre ikke kan se. Han er jo godt nok ved at være en gammel mand, så det kan være, at gigpillerne er gået på hjernen. Men det ser ikke ud for mit vedkommende, som om at McLaren er konkurrencedygtig, altså som nummer 2. Nej, og jeg har det jo på samme måde. Og her snakker vi altså ikke kun på grund af, at de begge to gik ud med koblingsproblemer. Det er så været det, at det kan ske for et hvert hold. Nej, jeg mener, at de mangler farten. Jeg mener, at de ser ud til at mangle og få virkelig godt styr på dækkene. Og i det hele taget ser det ikke ud til at være en voldsom velkørende McLaren i år. Jeg synes det er sjovt, at Button er ude at sige det, fordi hvis du ser på, hvad Magnussen har udtalt, er det jo noget helt andet. Nå, det har jeg ikke set. Det er fart og fart, ja. Og de kæmper på mange parametre stadig. Ja. Ja. Det er samme, som han sagde efter træningerne, sagde han faktisk efter løbet, at der er for mange parametre lige nu, de henter til, altså de mangler ting på. Ja. Men det kan også være, det er hans bil. Det er muligt. Jeg synes ikke, altså i det her i det løb, vi lige har set, der synes jeg i høj grad, det sidder som om, at det var Button, der fik det optimale ud af løbet, indtil hans bil, der gik i stykker, end at det var bilen, der var god. Det roste ham, men udtalelsen, den kan jeg bestemt ikke genkende til. Så er det dig, Martin. Ja, det er jo lige før, vi skulle lave et punkt, der hed Flavio-punktet, men det er kun på grund af hans flotte blå briller. Ja. Men Flavio Briatore er ude og fortælle om, at Ferrari er ikke længere et perfekt hold. De har et perfekt varemærke, men holdet som sådan i Formel 1-sporten er langt fra den storhedstid, som de har haft. Han er så samtidig også ud at sige, at han kan ikke se Alonso være der næste år. Han mener, at det skal være, han er på vej til McLaren og overtage Buttons sæde. Nu er det Flavio Briatore, vi snakker om, men han har trods alt haft Alonso under vingerne i et par år. Altså, det er meget, meget svært at synes negativt om Flavio Briatore med nogle af de mange, mange, mange utrolig dumme ting. Men man kan ikke tage fra ham, at han ved også, hvad der skal til i Formel 1, og han ved sikkert også væsentligt mere end mange af os andre. Ja. Jeg har på fornemmelsen, at han har en fed hånd med i rygterne, og ved præcis, hvem der rykker sig. Så derfor kan man ikke lade de der rygter gå over. Altså, det er fuldstændig over, hvad hedder det? Man kan ikke lade dem sidde. Man kan ikke ignorere dem. Nej, det var... Nå, jamen, jeg havde min hold der for børnene, så... Ja. Og jeg har bare fumlet tungen. Ja. Men det der er... Det han ligger væk på, det er 8 år for Alonso. Ja. Uden et verdensmesterskab, ikke godt nok. Og det strider jo fuldstændig mod det, jeg mener. Fordi jeg tror, at Alonso stopper næste år stadigvæk. Og det er bemærkelsesværdigt, at det er 8 år. Fordi at jeg snakkede med... kort tid siden snakkede med en af mine rigtig gode venner. Og så kom vi faktisk til at snakke om, hvor lang tid siden det var, at Alonso havde haft et verdensmesterskab. Og min ven her, han sagde 10 år, og så sagde jeg, ej, det kan da umuligt passe, det må da være 5 år eller sådan noget. Det var lige før fælde. 8 år? Mm-hmm. Det er godt nok lang tid. Og det må specielt føles hårdt for en sådan kører, som nok havde regnet med, jamen verdensmesterskaben, de kommer bare til at vælge ind, lige så snart jeg flytter til Ferrari, ikke? Ja, jeg er jo den nye Schumacher. Ja, altså. Lige præcis, og det er bare ikke sket. Men det er også påfaldende, så lang tid siden, det er, at man har set Flavio. Det er vel nærmest også 8 år siden. Han blev smidt ud, ikke? Men nu kan man sige, at han... Og meget mandig. Lad os lade den ligge. Så har jeg en lille hurtig en, hvor det er måske lige for at lukke den her snak, der har været om, hvorfor skulle vi egentlig skifte motor og så videre i Formel 1. Det er Mercedes, der ude og sagt, har været ude og sagt, at de havde meget muligt sagt farvel til Formel 1, hvis der ikke var kommet motorskift. Og det er altså ikke helt så stærkt, men noget lignende en udmeldelse, som Renault tidligere kom med, hvor de decideret sagde, at havde der ikke været et skift i motorer fra V8 til V6, så havde de for længst drøs ud af sporten. Og det er jo fuldstændig det samme som Ferrari ude at sige, at der er deres største problem, at de laver ikke V6-motor på den måde. Ja, men altså... Vi snakker, nu har der været utrolig meget kritik, selvfølgelig mest fra Bernie Ecclestone. Han er generelt ikke glad for nye motorer, men det havde altså været svært at se Formel 1-felt uden Renault og uden Mercedes. Og det er så nok også den mest ekstreme situation, men muligheden havde dog været der. Ja. Så. Ja. Kort bemærkning, Ferrari stoppede deres beregntest meget tidligt. Mm. Hvad hedder det? 39 laps. Også kendt som omgang på tirsdag, ja. Om tirsdagen. Og 12 laps om onsdagen. Ja. Så lukkede de og tog hjem. Ja, og det er jo altså den her Bahrain-test, der har været efter det. Alle andre har kørt rigtig mange kilometer. Ja. Altså Kevin Magnussen har været ude og køre relativt. Han kørte dog af den sidste tirsdag og havde langt bil. Men ja, det er ikke... Men at Ferrari er så... Altså, der var skade på bilen, det skal så også lige huske at sige på Alonso's, men det er godt nok tidligt at se dem efter 12 omgange. Ja, og så er det, så sker det for et af de hold, hvor man sidder og tænker, nå, men altså, I skulle jo virkelig bruge den her test til noget, ikke? Altså, hvis det ikke modsat opstarten, så er det faktisk de gode hold, dem der var sikre, McLaren og Ferrari. Nu kørte McLaren dit gutten, men havde heller ikke en perfekt test på grund af en afkørsel. Så... Jeg har en ting mere her. Nu bytter jeg lige lidt rundt på dem, fordi jeg synes næsten, jeg vil afslutte med en anden. Men det er, at der er gjort plads til to nye hold i 2005-sæsonen af Formel 1. Og det, nu skal jeg se her, det ene hold rygtes, det er faktisk nok det mest sikre af de to, at blive et amerikansk hold. NASCAR! Som bliver startet af NASCAR-ejeren Gene Haas. Jeg ved ikke rigtigt. Altså jeg har det sådan, nu har vi set hold før, som angiveligt var lige på trappen, og så blev det aldrig sådan noget. Så jeg vil se det, før jeg tror på det. Men det her rygte er bare sejt ud. Fordi det har været der i lang tid. Det startede allerede i de første test at køre, og har været i gang rigtig længe. Ja. Og han har selv, ejeren af holdet, været ude at sige, at han var på vej. Og det, så vidt jeg husker, så var det allerede op at ringe omkring september måned sidste år. Ja, men jeg tror, du har ret. Og det andet hold, det skulle så være et hold, som bliver etableret af Colin Coles, som er blandt andet den tidlige teamchef for det, der i sin tid hedder HRT, som åbenbart også har fundet nye finanser til at starte et hold. Og en lille sidebemærkning. Ja. Marussia er blevet solgt fra de russiske oliemilliardærer. Så for næste år er det ikke dem, der ejer det mere. Der er det nogle nye. Det havde jeg ikke hørt. Jeg har ikke... det er ikke en af de nyheder, jeg har med. Det var bare lige en bemærkning, at det var ikke længere ejet af oliemillionærer, der skulle... Det var ikke længere et oliemillionærshow, men var blevet solgt til nogle mere seriøse. Hold da. Nå, så, jeg skal prøve at grave det op til næste. Du har en nyhed mere? Så tror jeg, vi begge to har en mere. Jeg har... To korte her. Kan jeg tage dem sammen? Gør det. Den ene, det er den her McLaren-Red Bull-diskussion om aerodynamiske chefer, og hvem skal have lov til at gå, og hvem skal have lov til at starte. Altså historien er jo, at McLaren har hyret faktisk Adrian Newey's højre hånd fra næste år, jeg tror han hedder Promodue, og de har så samtidig også hyret, og måske du lige... Dan Fallows. Ja, Dan Fallows, eller det vil sige, det troede de havde. Men det har de så åbenbart ikke alligevel. Fordi han har fået Bumadus titel. Og har så valgt at blive hos Red Bull. Men McLaren mener, de har kontakt med ham. Ja, og det, så det er jo en, det er jo en sjov, de har kastet med mudder ting. I virkeligheden, hvis de bare lå på, må de jo gå tilbage, og så kunne de jo få Fallows, fordi Red Bull har jo også nægtet Fallows at gå før tid, men ja, de kunne lave en bytte købmand i stedet for store lege børn i sandkassen. Men når tilbage, så er det endnu en kort nyhed, det er bare Grosjean. Ja. Han er ked. Han er Renault-ked. Han er træt af, af ustabiliteten, og det kan man jo ikke rigtig. Altså, når man har en bil med Twintas. Du mener vist Twintask. Ja, så skal man da have lov til at køre som en gal. Man kan se, hvor godt Maldonado... Vi kommer tilbage til Maldonado, ja, men hvor godt man kan gøre det. Den er jo bygget med et formål. Den er jo gaffeltruck-agtig foran. Men vi kommer tilbage. Ja, altså jeg synes, jeg synes helt ærligt også, det er ærgerligt for Christian, fordi han er altså en dygtig kører. Ja, og han viser det. Ja. Igen. Jo, men det gør han, og han får jo nok alt, hvad man kan ud af bilen, men det er dælme ikke meget, der bliver til i den stand, som Lotus er i lige nu. Jeg har taget betrækning af, hvor godt de lå sidste år i virkeligheden. Altså, godt, men... Om det gjorde de. Altså, de vandt løb. Ja. Så. Der var lidt på holdbarheden, ikke? Men ellers så var det en fin bil. Ja. Så, nå, det var min sidste. Ja, jeg har en sidste, og den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig, rigtig interessant. For det er Toto Wolff fra Mercedes, som decideret går ud og giver et spark tilbage til al den kritik, der har været af regelændringerne. Og jeg synes faktisk, at han gør det på virkelig, virkelig fed vis. Han siger, vi er kun 0,8 sekunder fra det, der var pole position sidste år, med en bil, som har 25% mindre downforce og meget, meget hårdere dæk. Vi er stadig i starten af en ny sæson, med en bil, som er 30% mere effektiv, som har mere kraft, mere tork, og højere hastighed på langsiderne. Så hvor er det egentlig, kritikken kommer fra? Hvad er det egentlig, vi snakker om? Og det synes jeg godt nok er lækkert sagt. Jeg tror meget, kritikken er på lyd. Altså, jeg tror, at den her lyd... Nå, ja, men det er så, altså det er selvfølgelig et kæmpe stort. Det er nok den største. Men det er blevet signifikant omkring, vi har fået V6-motor, den lyder dumt, og så er der mange, der har rejst været. Jeg har selv inklusive har været med på den. Ja, og jeg har jo også til dels sluttet mig lidt til den, men jeg tror mere Toto Wolff, han her snakker om det her, tendens der er til, at hvis der først er et kritikpunkt, jamen så er det alt ved det nye formel, der skal kritiseres. Og det passer jo altså ikke helt. Nej, men det var lidt derfor, jeg siger, at lyddelen er sådan et, altså en af de ting, der går med ind under det her. Ja, men når man så hører en sur gammel mand som Montezemolo og så videre, jamen så er det jo alt, der er galt. Ja, der er mange gamle mænd, der og der synes jeg bare, det her citat fra Toto Wolff, det siger ligesom det hele. Det er selvfølgelig nemt for ham, kan man sige, fordi han arbejder for Mercedes og så videre. Men omvendt, så er der ikke noget ved det, han siger, som ikke er faktuelt. Nej, men man kan også sige, at det kunne være, at Montezemolo og Bjørn Ekelstrøm skulle tage en anden hold og gå ind og se gamle Niki Lauda-film med hver deres sæt hovedtelefoner. Ikke et ord ondt om Niki Lauda, det var slet ikke det, men det er bare, det kan være, at man måske har forgrebet sig lidt. Faktisk, nu vil vi lige snakke, undskyld, du afslutter lidt den her. At nogle gange går udviklingen bare stærkere, end nogle gamle mænd kan lide. Og sådan har det været mange steder i verden, og det er ikke sikkert, at man altid skal lade progress gå for os. Altså, men en sport, som er ny udvikling, og som altid har været som den, der har bragt rent, så er der jo noget klogt i det, der er gjort. Og jeg vil ærligt indrømme, at lyden i løb nummer 3 har ikke generet mig lige så meget, som den gjorde de første 2. Okay. Jeg tror, jeg har vendt mig til det. Du sagde det første løb, jeg tror 4-5 løb, sagde du. Ja. Eller 3-4 løb, jeg kan ikke huske præcis. Men at man havde vendt sig til det. Og det har jeg egentlig nu, og jeg synes egentlig, det er rart, at man kan høre, hvad kørerne siger. Jeg synes en ting som dækudskridninger, det lyder så er badass, fordi det lyder lige pludselig som om, at de giver den gas, ikke? Når de stopper ned fra langsiden, og man kan høre bunden, der begynder at ramme asfalten. Men det, der før var et kritikpunkt for mig, har i virkeligheden været sådan lidt... Altså, det her løb, også fordi der var så mange nærkampe, hvor du kunne høre... Du kunne reelt høre, hvor tæt de var på hinanden. Det kan du altså ikke, da det var V8-motor. Nej. Men altså, jeg ville jo stadig gerne have højere volumen. Ingen tvivl om det. Men nu synes jeg bare lige, det var påfaldende, du nævnte Niki Lauda. For ham interviewede Pinks fra Sky Sports jo lige efter, faktisk mindst, Hamilton og Rosberg, de var ved at stige ud af bilerne. Og jeg har desværre ikke citatet her. Men han kaldte mere eller mindre, han på sin egen østrigsk sparsomme vis, kritiserede han mere eller mindre alle dem, som synes sporten angiveligt er blevet kedelig at sidde og på virkelig fascinerende vis. Faktisk så meget, at de britiske kommentatorer, efter at have hørt Nico Lauda, sagde, vi er vist ikke i tvivl om, hvem han lige kaldte idioter. Nej, men om man kan man sige, hvis der havde hængt to Mercedes'er ude i det første sving i de første tre løb, så havde han måske heller ikke været lige så positiv. Altså, men alt er relativt, ikke? Altså, jamen, det, selvfølgelig skal vi have begge steder med, men jeg synes, det var rigtig rart. Ja. At se. Ja. Så jeg vil være bannerfører fra nu af på V6-motoren, for jeg synes faktisk, det er jeg synes, vi har fået spændende race. Det synes jeg også. Bortset fra to Mercedes, der ligger ude foran, men det er måske mere Mercedes, der er dygtige, end ligesom Red Bull har været. Mm. Jeg vil gerne have tættere race, så hvis de kunne fjerne 10 hestekræfter for hver Mercedes'erne, så ville det være rigtig sjovt, og så måske give de 10 til Ferrari, så ville det være endnu mere sjovt. Eller Williams, som kunne køre 400 km i timen på langt. Jeg synes egentlig, den der turbolade motor, den lyder badass, når den bliver trykket i bunden. Det må jeg anlægge om. Altså, som vi faktisk har snakket om lige siden det første løb, mit problem er ikke lyden, mit problem er volumen. Fordi jeg synes selvfølgelig også, når man hører dem køre på langsiden og sådan noget, jamen det lyder ikke lige så voldsomt, det gør det ikke. Mm. Det kunne volumen gøre noget ved. Fordi når man ser det inden for bilen af, så synes jeg på ingen måde, der mangler noget af det her motordrøn lyd, hvor meget sidder og tænker, okay, det her det er et fartøj af en helt anden dimension. Det er måske Hamilton var ude med en udtalelse, men jeg har ikke artiklen åben, men om hvor det var, at folk manglede spænding, fordi når han sad i bilen og trykkede på speederen, og det her bass, som han siger det, det bare accelererede for sindssygt, så var det ikke ham på nogen måde, som racerkører, der manglede spænding, fordi han havde problemer nok med at styre den, fordi der var så meget kraft i den. Ja. Og det er jo også det kommer ind på, det er jo, at kørerne skal for fanden også have det sjovt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Schumacher måske havde været lidt friskere, end han er nu, og havde sat sig ned i den og kommet med en positiv udtalelse. Fordi hvis han havde gjort det, så havde bare lukket kæften på alle. Yes. Øjeblikkeligt. Og det har man ikke helt. Jeg havde en lang... Jeg så et langt interview med Alan McNish, som jo har kørt i de her motorer, ikke helt på samme måde, men i automotoren, som er bygget op på samme måde, det her med long distance motor, som fortalte rigtig meget om... om at det var jo ikke torques som sådan, der manglede inden. Nej, vi skal lige sige, her snakker vi jo Le Mans legenden. Ja, Alan McNish, som jo også har kørt Formel 1. Mm. For Toyota, tror jeg det var. Nå. Så vidt jeg husker. Det kan jeg ikke huske. Ja, det er jeg ret sikker på. Men han, de var jo pionerer i Audi på det her, på den her slags motor, som skal være fuel preserving. Der er et langt interview. Jeg linker det op. Jeg har smid det på Facebook. Ja, det er en amerikansk podcast, en videopodcast, hvor de har noget live interview med ham. Faktisk inden sæsonen starter, hvor de snakker om alt det her, og han giver en glimrende forklaring på, hvad det er, sådan en motor her kommer, og hvordan man skal lære at køre med den, fordi det er noget andet, men den kan helt klart lige så meget. Mm. Så ja, det blev jo langt. Der var lige tech-specs igen. Nå, men det er fint, Martin. Der skal være plads til rants en gang, mand. Det var ugens nyheder. Vi skal videre. Ugen Jack, vores måske sjoveste, måske skæveste, måske mest positive nyhed fra ugen, plejer vi jo at dække ind under Franco-Canadians kælende navn. Martins favoritkører gennem alle tider. Den smukkeste kanadier i verden. Den kanadiske svane. Manden fra Montreal. Nå, nej, det var han ikke. Manden fra... Men altså, jeg venter bare. Du giver den bare gas. Jacques Villeneuve! Du skal måske tage et billede af din Jacques Villeneuve-tatovering og lægge op på Facebook. Nej, det er også lige meget. Ugen Jacques, den er lidt løjerlig. Lad os kalde den det. Fordi den handler om sko. Og den handler om sko, som er for små. Jacques Villeneuve-sko. Nej. Nej. Det handler om Sauber-debutanten Sergej Sirotkin, som udover at være en af de yngste kører, hvis ikke den yngste kører i feltet. Også endelig fik lov til at køre Formel 1, og det var jo dejligt. Alle var glade. Lige indtil Sirotkin fik sig et problem, der hed, at han havde ikke fået de rigtige sko med. Og det lyder måske lidt tosset, det er det også, fordi det betyder, at han fik så forfærdeligt ondt i fødderne, at han til sidst nærmest ikke kunne sidde i bilen mere. Jeg har et citat her, der hedder... Det er simpelthen så dumt. Ja, det er meget dumt. Citatet hedder, nu skal jeg prøve at læse det. The problem was that my shoes didn't arrive, and the ones we had here were too small. When you break hard, it gave a lot of problems with the feet. So really, at one stage, I couldn't come back to the pits. It was so painful. There are so many breaking points here, and every time you go on the stretch, you think, "Arr! No, I need to break in the next corner." Ja. Stakkels mand. Stakkels mand. Det, der måske gør den dobbelt dum, synes jeg, dobbelt ærgerlig, det kan man selv tolke, det er, at det går ud over Sauber igen. Og Sauber er jo et af de hold, som har fundet ud af, at de har en alt for tung bil, og derfor er jeg ved at lave et nyt karosseri. Af carbon, som vi snakkede om sidste uge. Som vi snakkede om sidste uge, og det virker altså ikke til, at problemerne sådan bliver ved med, eller stopper for Sauber. Weight preserving, we give them smaller shoes. Ja, lige præcis. Men hvor med alting er, undskyld, lad os lige se på virkeligheden. De er i Bahrain. Du skal ikke fortælle mig, at man ikke i Bahrain kan opdrive et par køresko, der passer i størrelsen. Den her nyhed er så bizarre, at historien er så vidunderlig underlig, at jeg har givet op. Jeg prøver ikke på at finde logik i den. Jeg læser den, og så tænker jeg ikke for meget over den, fordi så begynder jeg bare at få hovedpine. Det er simpelthen så... Og jeg tror egentlig, at den her ugen Jacques, den er så god, at den har der ikke rigtig været noget, der kan matche. Har jeg ret? Jeg har ingenting. Jeg har kun latter. Kun latter. Og smil. Og ja. Jamen, så synes jeg, vi skal gå fra ugens chak til måske podcastens ugenlige højdepunkt. Ugens Ecclestone. Ecclestone. En mand, der måske har kvaret sig... Nej, den mand, der har kvaret sig allermest i ugens løb. Ja. Og vi har to. Jamen, start du, Martin, fordi at... Om det bliver meget langt, det her. Ja, og jeg synes også, det er meget åbenlyst. Folk burde måske allerede på nuværende tidspunkt have kunne gætte sig til, hvad det er, vi har på snakket. Vi snakker jo om den venezuelanske pastor. Barbaren. Ja. Pastor Barbaren. Maldonado. Ja. Der vælger at lave en udkørsel fra sin pit. Ja, jeg synes lige, vi skal tilføje, at han har fået et nyt kælenavn. Han bliver nu kaldt Crasher. Som jo er meget passende. Ja. Og skovle sin Twin Tusk. Hold op. Mere, Martin. Ja. Twin Tusk. Bjørn. Yes. Ej, det blev meget skinger. Ja. Men det er ren entusiasme. Lige ind i siden på en Sauber. Ja. Max Chilton. Nej. Nej. Det var Gutierrez. Nej, Max Chilton, han kører med Rusch. Ja, det er rigtigt. Ja, det var Gutierrez. Ja. Som andre ser, hvad der rammer den stakkels mand og flipper. Han er jo... What just happened? Han er den lille søde Gutierrez. Han er jo bare på vej rundt i et sving. Og bliver stanget af Twinters. Ja, og jeg ville da heller ikke have tænkt, at der kom en anden bil ned fra pitten af. Fordi det er det mest ulogiske, jeg nogensinde har set. Maldonado kom ud af pitten. Han trykker på speederen. Ja. Og så t-boner han en stakkel Sauber, som flyver gennem luften. Og bagefter katapulterer en Gutierrez ud. Det. Uden rigtig at vide, hvad der er sket. Det vildeste er, at der ikke er nogen, der kommer rigtig til skade. Ja, altså han blev spurgt bagefter Gutierrez, om han var, om han, alt var okay. Hvortil han sagde sådan bare sådan stille og roligt, ja okay, sagde han bare. Jeg tror stadig ikke, han vidste, hvad der var sket. Han er lige dobbelt flippet. Der er ingen beskrivelser af danske ord, af engelske ord, som kan forklare, hvor grotesk en situation det er. Vi snakker en Maldonado, som kører lige ud, kører lige ind i ham. Og det dummeste er, at Maldonado nu er ude og give Gutierrez skylden. Ja. Han siger, eller han kommer med en forklaring, hvor han siger, we will need to have a look again at what happened, as Esteban seemed to be off his line, coming into turn one. Maybe he missed a breaking point, I don't know, and by then I was in the corner with nowhere to go. Nu stopper vanvittigt. Der er en grundlæggende regel, der hedder, hvis du ikke sætter din pit, så skal du holde tilbage for dem, der er i race. Jamen, hvis du vælger at køre din bil under en, når du ikke sætter din... Det er så dumt. Hvis han ikke får... Hvis vi kigger på den straf, som både... Ricardo og Magnussen har fået. Magnussen, han fik det for en overhaling på Kimi Räikkönen, som måske ikke skulle have været der. Og Ricardo får den for at lave en unsafe pit release med 10 pladser. Hvis han ikke får minimum 8 minutter i hvert løb fra nu af og det næste halve år inde i pitten, hvor han skal holde og vente til løbet det er sat i gang. Eller slut. Så er der ingen retfærdighed til. Nej, men nu sidder jeg og griner af det, men det er jo faktisk et af de problemer, som jeg påtager. Han har ikke fået straffen endnu. Jeg mener, giv mig 2 sekunder. Det er et af de problemer, som jeg påtalte før, fordi der er ikke nogen basislinje for, hvordan du uddeler de her straffe. Nej, fordi det er forskellige dommere. Og det er et kæmpestort problem. Fordi du kan ikke sidde og give Ricardo 10 pladser over, at hans hold fik lavet noget virkelig dumt. Noget uden nogen kom til skade. Til snærmelsesvis. Der er måske en eller anden pit-personale, der er blevet lidt bange. Det er det maksimale, der skete. Jeg tror måske, der var en til. Ja. Og så skete der ikke mere. Og så muligvis en af hans egne mekanikere, der er blevet bange, fordi han skulle skubbe en bil, og det er hans fysisk formåen ikke været til. Men... Og det kun rygter. Der er i hvert fald ikke nogen, der nogensinde har fået en bil til at hoppe igennem luften og lave en dobbeltsalto med tale og lande på hovedet. Nej, jeg sendte en stakkels lille mexikaner ud af bilen bagefter og sige... Bange! Der var en, der var bange her! Ja. Nå, han er måske stadigvæk bange og i chok. Ja. Uden at få en straf. Hvis Maldonado ikke får en straf der, så... Nu følger den så lige op, fordi jeg mener, og jeg kan ikke bekræfte det, men jeg mener, at det hedder sig, og det gør kun historien endnu mere grotesk, at Maldonado havde fået 5 pladser til det næste løb. Ja, det er da næsten også for galt. Og hvis det viser sig at være sandt, så overvej lige situationen. 5 pladser for frontalt at køre ind i en bil. Vi snakker, han kører lige ud. Han skulle kun køre lige ud. Jeg kan ikke se, hvordan han på nogen måde kan have overset nogen kører, fordi han kører kun lige ud. Han må sidde og kigge op i luften. Han kører frontalt ind i en bil, tipper den om, den kan ikke køre videre, og Gutierrez heldigvis stiger ud i bilen, der er ikke noget galt. Lidt chokket. Lidt bange, måske. Til sammenligning snakker vi Ricardo, som mister et hjul i pitten. Det er ikke i orden. Nej, han mister det ikke, for det sidder der stadigvæk. Ja, jo, men har et hjul. Et defekt hjul. Ja, ja, i pitten, og der sker ingenting, og han får 10 pladser. Men Magnussen snitter et baghjul, der sker ingenting. Nej. Får en drive-thru, eller hvad hedder det, en 5 sekunder straf, og plus han, det er så... Ja. Maldonado, han skulle have lov til selv at adskille bilen i hoveddel og samle den igen. Og først når han havde samlet den igen, måtte han køre løb. Og så kan man jo altså sige, jeg har altid sagt, Maldonado, han har en enorm fart i sig. Han er, altså hvis han først har den rigtige mentalitet, så kan han køre rigtig, rigtig stærkt. Han kørte jo stærkt i Williams. Ja, men den anden side af mønten er så også... Som vi har snakket om allerede i podcast nummer 1, at han er en hjerneblødning. Jamen, han laver nogle ting, hvor man sidder og tænker, altså, hvad kører du i det samme løb som alle andre? Jeg kommer aldrig til at forstå Maldonado, og det gør jeg ikke. Nej. Fordi at hans kørestil er... På grænsen til vanvittig. Er så tilpas sydamerikansk, at jeg ikke rigtig kan sætte mig ind i det. Altså, det er lidt ligesom den tidligere McLaren-kører, som nu kører, eller har kørt NASCAR. Jeg kan ikke huske, nej. Han havde også nogle hjerneblødninger, men var en gudsbenåd kører på de dage, hvor han ramte sin top. Ja. Hvis han ikke får mere end 5 pladser, ja, så er det decideret billede på, at der er noget galt. Det er så sygt, som noget kan være, fordi at manden måtte ikke starte i næste løb. Hvis det står til mig, det her, han direkte påkører en anden og sætter ham i livsfar. Han kører direkte ind og skrogler bilen op på sin snude. Ja. Og så kan det godt være, at de siger, at snuden er for lav. Ja, det vil jeg skide på. Og om det her, det er ikke et spørgsmål. Lige så snart du kører den ind igennem siden på en anden bil, jamen så er du... Jeg synes, vi skal afslutte den der. Der er ikke så meget mere at sige. Det er fuldstændig vanligt. Inden jeg bliver aggressiv. Og vi glæder os. Det lyder måske forkert, men vi glæder os til at se, hvad han får straf. Ja. Jeg har lige en lille hurtig anden ugens Ecclestone. Den er måske lidt mere komisk. Det er Paddy Lowe, der er ude at give svar til Montezemolo. Fordi at Montezemolo har jo tidligere været ude at sige, nok fordi at det vil give Ferrari en chance for at følge med, at han synes, at benzintanken, den skulle opgraderes til at indeholde 110 liter. Altså 10 liter mere end de nuværende 100 liter. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så synes han i hvert fald, at løbsdistancen skulle forkortes. For, og det er jeg så ikke helt sikker på, jeg forstår, men for at øge seværdigheden som ser sport. Så de kan bruge mere benzin over det hele. Ja, det er nok den rationalisering, han kommer med. Jeg synes så, at det er rigtig fint, at Paddy Lowe kommer ud og siger, måske lidt spørgende, jeg tror ikke rigtigt, at Montezemolo har overvejet, at bilerne slet ikke kan indeholde 110 liter benzin. Der er simpelthen ikke plads. Og så efterfølgende, så siger han, at en kortere løbsdistance, det simpelthen vil snyde fansene, fordi det vil være mindre raceløb. Og det er to kommentarer, som jeg egentlig synes er rigtig meget på sin plads. Man kan sige, at hvis Montezemolos, altså hvis det er hans reelle idé, så er det måske der problemet ligger i Ferrari. Fordi hvis de har bygget med så meget plads i chassiset, at der er plads til udtale i liter benzin, så er vi så spot on på, hvor deres problemer ligger, fordi så bliver de nødt til at bygge en mere snæver bil. Yeah. En ting er, at de har lavet bilen om, så den mangler halvdelen af den for at snu ud og suge den ind der, men hvis de så bygger du i skærmkassen, yeah. What's the fucking point? Altså? Jamen altså, jeg tror problemet lige nu, det er, at de her 10 liter, men det er bare blevet til en 10 liter drikkedunk til Alonso og Räikkönen i hvert løb. Räikkönen, han har både fadelsanker og nakkepude og faldskærme og alle mulige proppe. Hvad skal du have i den? Ja, men det... Nå, men jeg kunne godt tænke mig lidt red. Nå, nej, det kan jeg jo ikke. Hvad med et rensdyr? Ja, det kan du selvfølgelig godt have nede i din... Men kun 10 kilo rensdyr. Nej, jeg synes, det giver desværre måske et billede af en Montezemolo, som netop er... del af den her, jeg må også lidt del af den her old boys klub, hvor det måske er nemmere at snakke højt, end det er at overveje, hvad problemet egentlig er. Man skal måske, jeg har lært en gang, at hver gang du peger ud af, så er der tre fingre, der peger ind af mod dig selv. Yes. Og det er sådan en god... En gylden regel. Og så synes jeg også, den her... Ikke en italiensk regel, kan jeg ikke sige, men en meget dansk regel. Ja. Og så synes jeg også, det er sjovt nok, at så sent som i dag, så har Paddy Lowe været ude nok at stikke lidt yderligere til Montezemolo, fordi han har sagt, at han synes faktisk, at de skal sætte benzinforbruget endnu lavere ned næste år. Han synes da bare, at de skulle falde tilbage på de der 95 liter, som faktisk var det, man først havde regnet med til 2014. Ja, til 2014. Men det ender nok med 110, må ikke, næste år. Jeg tvivler på det, men den synes jeg ikke, vi skal tage nu. Nej, der er en lang sæson endnu, og masser af Maldonado. Lige præcis, og forhåbentlig også masser af Gutierrez. Men Martin, der er vel ikke så meget mere at sige til både løbet og ugens Formel 1-diskussioner? Nej. Har du noget, du vil tilføje? Ikke rigtigt. Næste uges podcast kan muligvis blive en lidt mindre... Det bliver et eksperiment. Ja, der er ikke så meget lydeffekter, fordi Thomas han har valgt at tage til øen, eller til halvøen, hedder det. Det rigtige sted. Jylland, i påskeferien. Ja, og jeg bliver så på Djævleøen. Ja, så det vi prøver at sige, det er, at næste uges podcast vil vi forsøge at optage gennem det herlige Skype, og så må vi se, hvordan det... Det forløber sig. Vi håber på det bedste. Det skal siges, hvis I ikke allerede har opdaget det, at det er typisk Martin, der sidder og lægger de smukke lydeffekter på. Hvis I hører små klapsalver, specielt når navnet Jacques nævnes, så ved I nu hvorfor. Men indholdet vil forhåbentlig være lige så godt næste uge. Vi skal gøre vores bedste. Og vi vil prøve næste uge, det bliver så næste uge igen, at lægge et billede op, så I kan se, hvor vi sidder og optager det her, bum, så I kan komme med ind i hjertet. Men det er faktisk sjovt, du siger det her. sådan en lille segue, fordi det kræver jo lige, at man slår smut ind forbi vores Facebook-side. Og vi kan kun opfordre jer alle sammen til at bruge vores, eller komme et smut forbi vores Facebook-gruppe. Vi vil rigtig gerne snakke Formel 1 med jer alle sammen. Vi vil rigtig gerne svare på eventuelle spørgsmål, I har, eller måske endda blive belært af jeres viden, som kan forklare, hvorfor vi er komplet forkerte på den. Det kunne være rart. Ja. Mest fordi jeg aldrig har uret, nej. Jeg har tit uret, og det vil vi egentlig gerne diskutere. Ja, som jeg har sagt så mange gange, så er den her podcast mest af alt men som en snak mellem Formel 1-fans. Vi påstår ikke at være eksperter eller lignende. Så hvis der sidder andre Formel 1-fans derude, jamen så skriv til os på Facebook. Eller, og nu kommer Martins yndlingsshow. Eller skriv til os på Twitter. Det er THOMASBLICHER. Og mit er ISHOI. Ja, det var det, Martin. Ja. Slut. Tak for i dag. Tak.